Molt bones a tothom, benvinguts. Aquesta és una nova cita que tenim amb aquest espai, el Club del Country, aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Benvinguts i benvingudes. Salutacions de Rafael Cordó. Acompanyem-vos una setmana més amb el bo i millor del country and western, en tots els seus estils, els seus subgèneres i els seus artistes. Avui comencem amb country del contemporani, a càrrec de la formació anomenada Florida Georgia Line. Aquest duo, compost per Brian Kelly, de Florida, i Tyler Hubbard, de Georgia. Es van fundar l'any 2010 a Nashville, a Tennessee, i van firmar amb Craig Wiseman l'any 2011, i després van començar a editar ja excepcional música, que va tenir el seu lloc en destacat amb el Cruise del 2012 com a tema destacadíssim. Here's to the Good Times i Anything Goes són els dos àlbums que fins al moment han editat, a més d'uns quants Extended Plays. D'aquest disc del 2014, d'aquest Anything Goes, trobem el que han estat, de moment, el darrer senzill, número 4 a les llistes americanes, cançó anomenada Sipping on Fire. Benvinguts, benvingudes al Club del Country. Inside, and it's killing me right now to see you wanna slip off with me again. Why should we go round and round the truth like we've been doing? Every time we like her, we're losing. So why should we spend Saturday night alone when I can call you on the phone, pick you up, make it up as we go along, pulling all nighter, chasing that desire. De Florida, Georgia Line, en el començament del nostre programa d'aquesta setmana. Comencem amb aquest country contemporani, aquest country pop actual de Florida, Georgia Line, amb el seu darrer senzill, com he dit actualment, al moment de fer-vos arribar aquest programa, un número 4 a les llistes americanes, Sipping On Fire. Escoltarem un parell de temes més d'aquest disc. Anirem a escoltar el que va ser el segon senzill, el Dirt, prou conegut ja també entre nosaltres. Va ser el primer, un número 1. La cançó Sun Days va ser el segon senzill, va arribar al número 1 a les llistes del US Country Airplay, número 3 al US Country de Billboard. Sun Days és una cançó que ens arriba com a segon senzill d'aquest àlbum Anything Goes i va ser realitzada el passat mes d'octubre. Tyler Hufford, Brian Kelly, Kerry Barlow, Jess Fraser i la Sarah Buxton a la composició d'aquest Sundays. I'm gonna play some flip cup and rock a little bit of hip hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid. The way that it's going, that kid gonna be floating. Kitchen sink and stick a pink umbrella in your drink. The way that we're feeling, we gone by this evening. But all I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more. That's what this day is for. And all I wanna do is lace my J's and lay some Jack in my cup. Work on my laid back, ain't none wrong. És la música que ens aporta Florida Georgia Line i aquest segon senzill, com us dèiem, aquest Sun Days. A part del Dirt, tres senzills, doncs, són els que s'han editat en d'aquest àlbum, número 1, número 3 i número 4. Però com que les llistes americanes des de fa un temps s'han dividit, la llista, en aquest cas, de Billboard entre el US Country i el US Country Airplay, que és la cançó o la llista que ens aporten les emissores de ràdio, ens trobem en diverses cançons més que han pogut entrar en alguna d'aquestes llistes. És el cas dels temes Anything Goes, Bumping Tonight i el Good Night. Totes tres han entrat en una o l'altra de les llistes que avui estem repassant d'aquest Anything Goes. I la de més èxit, sense haver estat senzill i més ben rebuda per les emissores country americanes, ha estat el tema Bumping Tonight. Trouble like la música de Florida Georgia Line amb l'actualitat de la música country ens ha acompanyat una estona. Anem a escoltar música ara mateix, tot recordant un dels grans crooners de la història de la música country. Estem parlant del Cherokee Cowboy, nascut el 12 de gener del 1926, així com es coneixia aquest intèrpret, nascut a Perryville, a Texas, i anomenat Naval Ray Price. Va morir el 2013, no fa pas gaire enrere, i també li van dedicar alguna de les nostres cançons i del nostre temps durant molts anys amb les seves versions crooners dels temes country com el Release Me, el Crazy Arms, el Heartaches by the Number, el For the Good Times, el Nightlife. Ens en va acompanyar. Per mi era un dels més grans que existien. Va ser elegit com a membre del Country Music Hall of Fame l'any 1996 i avui el recordem amb peces com, per exemple, una cançó que ara mateix escoltarem tots plegats del primer volum, del primer CD dels seus recopilatoris de Honky Tonk Years. Escoltem el Jealous Lines. És la música de Ray Price and the Cherokee Cowboys. Jealous lies are what you're telling. You're afraid that I'll find someone new. Jealous tears are what you're wasting. You are trying to make me jealous too. I don't care if you find a million others, and you're wasting your time teasing me. Jealous lies have made me doubt you. You are building a world of misery. Jealous tears will dim your eyes, dear, when the past memories tell you who was wrong. You're the kind to get careless when you're losing. There's no chance now for us to start anew. Jealous lies have made me hate you. Now you can't make me jealous over you. Jealous Lies amb Ray Price and the Cherokee Cowboys. En d'aquest disc podem escoltar, si us sembla, una altra peça que es deia Your Wedding Corsage. Wedding corsage is wilting. It's slowly dying away. Now it won't be good any longer, 'cause you didn't wear it today. I've kissed every petal as if it were you, and wished with each kiss you had just said I do. Your wedding corsage is wilting, 'cause you didn't wear it today. Thank you. corsage's wilting. I want to die with it too, 'cause I'll never live till tomorrow. Now if I can't spend it with you, the stems are all broken, just like my heart, and all of the flowers are falling apart. Your wedding corsage is wilting, while my heart is breaking in two. La música de Ray Price ens ha acompanyat amb uns temes que sonaven bastant iguals entre ells durant una certa època de la seva trajectòria artística. Diversos artistes ens acompanyaran ara mateix per escoltar un xic de Bluegrass. És concretament un àlbum recopilatori anomenat Bluegrass Bonanza, que es va publicar fa uns anys enrere i que avui tornem a reeditar entre nosaltres. Peces com, per exemple, aquest magnífic Rocky Top. Gent diversa participava en l'elaboració d'aquest àlbum de Bluegrass en Bonanza, com per exemple els The Wood Brothers, el mandolina i la guitarra, Josh Graves amb el dobro, Glenn Duncan amb el violí, el baix en Ron Hosky, el banjo també hi participava en Larry McNeely, la violí de Dan Kelly, el dobro de Brother Oswald, la guitarra de Charlie Collins, el violí de Buster Clemens, la mandolina de Jess McReynolds i la guitarra de Greg Georgian, entre molts altres. La música més preferida d'Amèrica, el Blue Gras, ens arribava amb gent com aquesta, o, per exemple, amb el seu medley, un medley de diferents temes. Blue moon. sun has flown, left me blue. It was all moonlit night, them stars shining bright, whispered from on high, your love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left. Tennessee. Don't let Smoky Mountain smoke it in your eyes. If you do, I'm telling you, you want to live there the rest of your life. If Smoky Mountain smoke it in your eyes. Celestial shore, I'll fly away. I'll fly away, your glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. La música amb diferents protagonistes i amb aquest en Bluegrass, un àlbum editat a principis dels anys 90 i que ens ha acompanyat durant uns moments a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Anem a l'actualitat de Bell Nou amb un disc que es va publicar el passat 2014 i que es deia All She Wrote, a càrrec de Christy Lamp. L'escoltem en primer terme en la cançó anomenada Broken Records. Forgiveness should be given at any cost. There's finally La música, la companyia amb Christy Lamb, ens ha arribat amb aquest Broken Record, la cançó que escoltàvem des del seu àlbum de debut. La Christy Lamb és una jove i enèrgica cantant de country modern que ens porta des d'Austràlia les seves cançons. Va ser finalista d'un dels premis importants que hi ha en Austràlia, el que organitza la Country Music Association of Australia, la CMAA, anomenat el Golden Guitar, els premis Golden Guitar, de la guitarra d'or, millor nou talent del 2015. En tots els gèneres musicals ha estat una de les destacades a través de l'agència que controla les vendes i els airplays a Austràlia, considerada com la segona millor artista de l'any 2014 i del 2015. Diversos temes com l'All She Wrote, que va ser el primer senzill editar-se d'aquest àlbum de debut, van arribar fins al número 1 de les llistes de country, número 3 del general de la diu Australia. Per tant, Christy Lamb té molt futur. Esperem que així continuï. All She Wrote. When he starts to act like that, it only happens when he's empty at the bottom of the glass. He said he changed. Després de l'èxit de les llistes australianes dels seus primers tres senzills trets d'aquest àlbum de debut, la nostra protagonista, Lexi Lamb, i la seva casa discogràfica, òbviament, han decidit extreure un quart senzill que debuta avui mateix, en el moment d'enregistrar aquest espai que us oferim a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Per tant, us el presentem ja mateix, és el Love Me Tonight, Christy Lamb. Següent protagonista, després de l'actualitat i aquest country pop modern que ens aporta la Kristy Lamb des d'Austràlia, anirem a escoltar, si us sembla, el que fou l'inventor del banjo elèctric i, a més, excel·lent intèrpret del banjo de 5 cordes, del dobro, de la guitarra estil, de la mandolina, del baix elèctric i també de la guitarra. Déu-n'hi-do quin element que era en Charles Wilburn Trent, nascut el 17 de febrer del 1930. 38 a Spartanburg, a la Carolina del Sud, conegut amb el món artístic com Buck Trent. Ell ens portarà ara mateix algun dels seus àlbums editats, que tampoc van ser moltíssims, i a més també un artista que treballava molt amb d'altres grans de la música, com per exemple amb en Porter Wagoner, amb Bill Carlisle o amb Marty Stewart. En el seu moment també se'l pot escoltar a la guitarra, la solista, amb el I Will Always Love You de Dolly Parton i també amb el seu Jolene. Escoltem a Buck Trent amb alguna de les cançons del seu Give Me Five del 1966. D'aquest disc del 1966 també escoltarem el mateix Buck Trent, un dels grans instrumentalistes de tota la història de la música, interpretar-nos aquest famosíssim Make the World Go Away. recorda ben especial amb el nostre programa Buck Train amb Give Me Five i Make the World Go Away, amb aquesta manera tan excepcional que tenia, que té, d'interpretar. Buck Train ens aportava des del 66 i a través d'aquest àlbum que us comentàvem fa uns moments. Bé, anem a escoltar música també antiga, ara mateix continuem amb aquest estil, tot i que d'un àlbum podríem dir que nou, perquè es tracta d'un recopilatori acabat de publicar a càrrec d'un dels més grans intèrprets de música country, de música en general, de tots els temps. L'àlbum reeditat es diu Classic Country, que originalment es va publicar l'any 2000. En aquest disc escoltarem alguna de les cançons que ens portava en Conway Twitty. Va ser un dels artistes més importants de la història, 55 números 1 al llarg de la seva trajectòria artística, només els va sobrepassar en el seu moment en George Strait. D'aquestes fantàstiques cançons, des del seu debut fins al 1956, van anar produint moltes i molt diferents cançons. En recordem que en Conway Twitty ens havia nascut a Friars Point, a Coahoma County, Mississippi, el 1933, i que va morir a l'edat de 59 anys, l'any 1993, a Springfield, a Missouri. D'aquest disc, si us sembla, recordem el seu Mona Lisa, una cançó que triomfava amb un dels seus primers senzills editats, va ser l'any 1959, va ser només un número 29 a les llistes americanes, però déu-n'hi-do el que després ens ha recordat. Lisa va ser un dels èxits a les llistes de country de Conway Twitty als seus començaments artístics. Va debutar l'any 1956, com us hem dit. Va obtenir algunes cançons que van entrar en llistes americanes, com el I Need Your Loving, o, per exemple, el It's Only Make Believe. De fet, a partir de l'any 60 va tenir diversos singles que van entrar a les llistes americanes generals. I va ser a partir de l'any 1966, quan va començar a triomfar de valent a les llistes de música country, on fins aleshores no havia estat reflexat, amb un número 18 que va ser el Where's My Eyes Were Bigger Than My Heart. Després el seu primer número en llista country, pròpiament dit, amb el Next In Line del 1968. Una d'aquestes cançons que no van entrar al US Country va ser del seu àlbum de grans èxits, un número 26 general americà, la cançó What I'm Living For, i que en canvi està recollida amb aquest recopilatori anomenat Classic Country. Algú ho entén? If not for you. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Else will do. Well, what am I longing for each lonely night? To feel your lips close to mine and hold you tight. Well, you'll be my only love my whole life through. Baby, nobody else will do. If not for you, what am I living for? If not for you, what am I living for? If not for you, baby, nobody else will be. Well, I want you close to me, that's all I know, and I want you. Cause darling, I love you so. Oh, what am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Yes, what am I living for if not for you? Impossible no recordar la figura de Conway Twitty, i si és des d'aquest recopilatori de 2000-2015 amb la seva música, sense escoltar, ja acabant el nostre espai, el seu famosíssim It's Only Make Believe. People see us everywhere, they think you really care, but myself I can't deceive, I know it's only make believe. Only Make Believe, amb la figura impressionant de Conway Twitty amb els darrers instants del nostre espai, perquè ara ja tenim el nostre programa i ho farem escoltant la novetat més alta, les llistes, en aquest cas del Music Row, que tenim per aquesta setmana. I és un nou senzill que ens aporta per primera setmana en llista, entrant aquesta setmana, Cole Swindle. Es diu Let Me See Ya Girl. És una cançó que apareix com a nou senzill del seu àlbum anomenat exactament com ell, editat el passat 2014, 2014, Cole Swindle. Amb aquesta cançó m'acomiado, salutacions a càrrec de Rafael Corbí la setmana que ve, més i millor. Intentem-ho, el Club del Country especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat amb aquest horari a través d'aquesta emissora. També a www.clubdelcountry.com i, com no, a les xarxes socials. A reveure. Got every guy in here spinning around, spilling their beer. I bet you came out to have a good time, so what you say we leave your friends with mine? Yeah, they'll be alright. I just wanna see you shine. Girl, you're tearing that dance floor up. Let me see you do it in the bed of my truck. You sure know how to shake it all right. Let me see you do it in the Tennessee moon. Just me and you parked on the edge of the world. That's how I wanna see you, girl. Yeah, let me see you, girl. What you think about taking that chance? Taking a ride, taking my hand. Kicking this crowd, ditching this club. This night's been waiting on us. Your best move. Yeah, till I get us where we're getting to. Girl, you're tearing that dance floor up. Let me see you do it in the bed of my truck. You sure know how to shake it all right. Let me see you do it in the Tennessee moonlight. Whoa, baby, let's go down a little road nobody else knows. Just me and you parked on the edge of the world. That's how I wanna see you. Hips like the wind moves cotton. You could get the whole wide countryside hopping. Bring the beat back. Oh, come on with me, girl. Yeah, you're tearing that dance floor up. Let me see you do it in the bed of my truck. You sure know how to shake it all right. Let me see you do it in the Tennessee moon.